prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 grudnia, minęła 22. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Białoruskie służby z broni pneumatycznej ostrzelały polską granicę. Miażdżący raport po kontroli w szpitalu w Pszczynie, gdzie zmarła ciężarna 30-latka. Ponad 13 milionów złotych, to nowy rekord na polskim rynku sztuki. Nie ustają ataki i prowokacje na granicy polsko-białoruskiej. Ostatniej doby zanotowano ponad 100 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Białoruskie służby eskalują sytuację na granicy. W okolicach Terespola doszło do ostrzelania masztów oświetleniowych Straży Granicznej. Mieliśmy do czynienia z celowym działaniem, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Doszło do ostrzelania bronią pneumatyczną tego stanowiska i tych reflektorów. Lampy tam ustawione zostały zniszczone w taki sposób, który ewidentnie świadczy o tym, że strzelano z broni śrutowej z terenu Białorusi. Od dziś na terenie przygranicznym na mocy ustawy o ochronie granicy obowiązuje zakaz przebywania. Nie dotyczy on mieszkańców tych terenów oraz osób tam pracujących. Dziennikarze będą mogli tam przebywać na podstawie akredytacji i będą poruszać się wyłącznie w grupach, mówi wiceszef MSWiA Błażej Poboży. Które w sposób zorganizowany, pod kontrolą i opieką funkcjonariuszy Straży Granicznej i Wojska Polskiego będą mogły na ten teren wjechać. Nie może być mowy o takim spontanicznym wejściu na ten teren, jak chciałyby niektóre media czy środowiska aktywistyczne, bo jest to po prostu bardzo niebezpieczne. Ta sytuacja każdego dnia przynosi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia. Zakaz przebywania w strefie nadgranicznej będzie obowiązywał do końca lutego. Świat z niepokojem przygląda się nowej mutacji Omikron. W Polsce do tej pory nie potwierdzono jej obecności, ale pod tym kątem badane są dwie próbki, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Podejrzewamy, że może to być ta mutacja, ale to są na razie tylko podejrzenia. W ciągu najbliższych zapewne 48 godzin będziemy znali już wyniki sekwencjonowania. Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że nowa mutacja obecna jest już w 24 państwach na świecie. Dotychczas stwierdzono ponad 40 mutacji w obrębie wariantu Omikron. W Europie to jednak wariant Delta wciąż odpowiada za zdecydowaną większość zakażeń. Cała seria rażących błędów. Jest miażdżący raport NFZ-u po kontroli w szpitalu w Pszczynie, gdzie w wyniku sepsy zmarła ciężarna 30-latka. Kobiecie w 22 tygodniu ciąży odeszły wody. U płodu już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Kobieta skarżyła się na złe samopoczucie. Mimo tego lekarze nie zdecydowali się dokonać aborcji. Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital karę 650 tysięcy złotych, mówi prezes NFZ-u Filip Nowak. Nasza kontrola wykazała szereg nieprawidłowości, zarówno organizacyjnych, ale także nieprawidłowości w postępowaniu medycznym. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji rzecznik praw pacjenta uznał, że w tej sprawie doszło do poważnego naruszenia praw pacjenta. Zmarła czwarta ofiara strzelaniny w szkole średniej w amerykańskim stanie Michigan na przedmieściach Detroit. Policja zatrzymała 15-letniego ucznia szkoły podejrzanego o dokonanie zbrodni. Z Waszyngtonu Mark Wokuski. Strzelanina miała miejsce w liceum ogólnokształcącym znajdującym się w 20-tysięcznym miasteczku Oxford Township. Według szeryfa Mike'a McCabe 15-letni uczeń oddał od 15 do 20 strzałów. Troje uczniów zginęło na miejscu. Wśród ośmiorga rannych jest nauczyciel. Tożsamości sprawcy nie ujawniono. Nie wiadomo, jaki był jego motyw. Policja analizuje nagrania ze szkolnych kamer oraz wpisy podejrzanego w mediach społecznościowych. W listopadzie dyrekcja liceum poinformowała na stronie internetowej o tym, że docierają do niej informacje o groźbach pod adresem społeczności szkolnej. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Możemy wkrótce liczyć na szybki rozwój radiofonii cyfrowej w standardzie DAB+, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Tak mówi szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Witold Kołodziejski przedstawił w Sejmie informacje na temat procesu cyfryzacji radia. Dodał, że Rada przygotowuje do ogłoszenia pierwszy multipleks cyfrowy. Na razie, jeśli chodzi o liczbę dostępnych cyfrowo programów radiowych, jesteśmy w tyle, bo mamy jeden multiplex o pojemności około 12 programów, czego nie wszystkie przecież są ogólnopolskimi, ale zasięgi nam się bardzo poprawiają. Ostatnio Polskie Radio bardzo rozszerzyło zasięg swojego multiplexu, tak żeby kierowca nie miał tego dyskomfortu tracenia zasięgu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyda ogłoszenie w sprawie konkursu na multiplex do końca tego roku. Mamy nowy rekord na polskim rynku sztuki. Ponad 13 milionów złotych. Tyle zapłacono za obraz Dwie mężatki Andrzeja Wróblewskiego. To od dziś najdrożej sprzedany obraz w Polsce i najdrożej sprzedane dzieło sztuki na polskim rynku. Obraz ten to jedno z najważniejszych dzieł polskiej sztuki powojennej. Przedstawia dwie wyznające odmienne wartości kobiety. Jedną z nich jest zamożna młoda elegantka, trzymająca czarnego pieska z niebieską kokardką. Druga to dumna matka proletariuszka z nagim niemowlęciem w ramionach. Do tej pory najdrożej sprzedanym obrazem była praca M22 Wojciecha Fangora, sprzedana rok temu za ponad 7 milionów złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy wszędzie możliwy deszcz i deszcz ze śniegiem. Jutro na przejaśnienia mogą liczyć jedynie mieszkańcy centralnej i południowej części kraju. Na termometrach zobaczymy od 1 do maksymalnie 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Noc Harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Dobry wieczór, witam Państwa jak co tydzień na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. I stało się. Dziś pierwszy dzień grudnia, a to znaczy, że już tylko 20 dni zostało do tego, by dzień zaczął się wydłużać i pójdziemy już nieco szybszym krokiem w kierunku wiosny. Tak to przynajmniej ja sobie tłumaczę. A dziś przed nami piękne muzyczne smaczki, które zapewne lekko rozbudzą nas z tego jesienno-zimowego snu. Zapraszam w noc harmonijną przestrzeń. Days on your tail, those two bald-headed days in November before the first snowflakes sail. Out on the vast and subtle plains of mystery, split-tongued spirit talks, over as an equal chief, striking up an old jukebox. He says, snakes along the railroad tracks, he says, eagles in jet trails, he says, coils around feathers and talons on scales. Gravel under the belly plates, he says. Wind in the wings, he says. Beeper dragging its tail in the dust. Snake kite flying on a string. I come from open prairie, given some wisdom and a lot of jive. The ghost of my old ideas remain on Channel 5. And it howled so spooky for its eagle soul, I nearly broke down and cried. But the split-tongued spirit laughed at me. He says, a serpent cannot be denied. Our serpents love the whiskey bars, they love the romance of the crime. But didn't I see a neon sign fester on your hotel blind? And a country road come off the wall. He swooped down on the crowd at the bar and put me at the top of your danger list just for being so much like you are. You're a coward against the altitude. You're a coward against the flesh. Coward. Between yes and no, after this time on the line. For yes, yes, yes. Reckless brazen in the place of your changing traffic lights. Power slinking down the hall to another restless night. As we center behind the eight ball, as we rock between the sheets, as we siphon the colored language off the farms on the streets. Here in good old God Save America, the home of the brave and the free, we are all hopelessly oppressed cowards, some duality of restless multiplicity. Oh, see, can you see? Restless, for streets and honky-tonks. Restless for home and routine. Restless for country, safety and earth. Restless for the likes of reckless me. Restless sweeps like fire and rain over virgin wilderness. Prowls like hookers and thieves to gold-locked tenements. Behind my bold-locked door, the eagle and the serpent are at war in me. The serpent fighting for blind desire, the eagle for clarity. What strange prizes these battles bring, these hectic joys, these weary blues. Tucked up and strutting when I think I win, down and shaking when I think I lose. Up here in this eagle, there are boxcars down there on your snake, and we are twins of spirit. No matter which route home we take, or what we forsake, we're gonna come up to the eyes of clarity, and we'll go down to the beads of guile. There is danger and education in living out such a reckless lifestyle. I touched you on the central plains. It was plain to train my twin. It was just plain shadow to train shadow, but to me it was skin to skin. The spirit talks in spectrums. He talks Mother Earth to Father Sky. Self-indulgence to self-denial. Man to woman. Skill to feathers you and I. Eagles in the sky, you and I. Snakes in the grass, you and I. Crawling fly, you and I. Nie mogłam zacząć inaczej naszej muzycznej podróży jak od tego pięknego duetu Johnny Mitchell i Jaco Pastoriusa. A dlaczego? Dlatego, że dokładnie 70 lat temu urodził się sam mistrz Jaco, wirtuoz gitary basowej, kompozytor, multiinstrumentalista i ostoja formacji Weather Report. Nazywano go Jimim Hendrixem gitary basowej i tak jak Jimi Hendrix gitarę elektryczną czy John Coltrane saksofon, Jaco Pastorius zrewolucjonizował gitarę basową. Był absolutnie niedoścignionym mistrzem gry na elektrycznym basie bezprogowym. Zostańmy jeszcze w tej cudownej muzycznej energii. Thank you. The Tak oto w radiowej trójce pięknie wybrzmiewa Brian Melvin Trio z niedoścignionym Jaco Pastoriusem. W ubiegłym tygodniu obiecałam Państwu takie muzyczne spotkanie m.in. z Cassandrą Wilson, a pomyślałam, dlaczego by nie zdublować wokalne siły. Tak więc dziś na pewno pięknie, no ceremonijnie wybrzmiewać będą piękne głosy, a zaczniemy od takiego duetu Cassandra Wilson i John Legend. Baby, baby, baby, please don't go. You make me crazy, I've waited all day long. Cafe's closing, grab your coat and maybe we can follow where the evening's going. Night's upon us, don't you wanna see how this will end? I watch the sun rise, reflected in your eyes. It's crazy how time flies when I spend it holding you all night. Watch you watch the sun rise. Let my kisses fall where they belong, telling you that I've been saving up since you've been gone. It's getting cold out, let's go home now. We can light a fire that never goes out. We'll explode then afterglow until another day begins. With the sunrise reflected in your eyes, it's crazy how time flies when I spend it holding you all night. Watch you watch the sunrise. Watch you watch the sunrise. Oh, oh. Baby, baby, baby, please don't go. Oh, you make me crazy, I've waited all day long. For the sunrise. Oh, oh, oh, for the sunrise. See it in your eyes. Oh, for the sunrise. Sunrise in your eyes. For the sunrise. To było zaledwie preludium, bo w ten sposób bardzo płynnie weszliśmy w nocharmonijny świat ballad jazzowych. Przed nami kolejne urocze głosy Tony Bennett i Anna Karolina. The very thought of you and I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. Sonhar assim, feliz eu estou, enfim. Parece só ilusão, mas é muito pra mim. The idea of you, longing here for you, you'll never know how slow the moments go till I'm near to you. E posso ver seu rosto lindo se abrir. It's just the thought of you. Penso muito em ti. My I zrobiło się nam bardzo nastrojowo, a te frazy wybrzmiewają w radiowej trójce. To może teraz coś dla ciała i duszy. Body and Soul to standard jazzowy, który doczekał się wielu wykonań, m.in. Ellie Fitzgerald, Billie Holiday, Etta James czy Franka Sinatry. Ale jednak my zatrzymamy się przy takim oto duecie. Tony Bennett i Amy Winehouse. My heart is sad and lonely for you.

eyes. What gave you reason to cry? If you won't leave this story behind us, don't be so strong. Just like my door are open, they never were closed. Yours for the taking, ready and waiting. Let yourself. Na twórczość artystyczną ma wpływ dosłownie wszystko. Wszystko to, co nas otacza, to czym oddychamy, to jaką energię chłoniemy i gdzie i z kim przebywamy. Życie jest inspiracją, a podróże potrafią jeszcze bardziej to zintensyfikować. I tak też jest w przypadku Marii Sadowskiej, która w ubiegłym roku wydała kolejną płytę zatytułowaną Początek nocy. Marrakechi, Marrakechi, Marrakechi, kolor wybijam krokiem. Małpy, węże, zaklinacze, kwiaty, dzieci, rytmy się toczą kołem. Muzyką miasto płonie, kiedy tańczę z tobą pośród obcych twarzy. Oczy lśnią kamieniami. Jeszcze wszystko może dzisiaj się wydarzyć. Jest jesteśmy tacy sami, gdy słowa są dźwiękami. Na ulicach mażoreli, mażoreli, kobalt oślepia blaskiem. Wśród zieleni, oddzieleni, tu dzieleni, co nocą też nie blachnie i staje się obrazem. A kobiety kolorowe tajemnice. Nie wspomniałam Państwu, że w nagraniach gościnnie udział wziął jeden z najznakomitszych polskich pianistów, niezwykle otwarty na wszelką muzyczną współpracę, Leszek Możdżer. I to właśnie Leszek Możdżer będzie wspólnym mianownikiem w kolejnej muzycznej odsłonie. Mianowicie Justyna Steczkowska to artystka doskonale wszystkim znana i utwór, który za chwileczkę usłyszymy, w sumie to ma już 25 lat, ale z takim muzycznym brzmieniem i z taką muzyczną aranżacją dostał zupełnie nowe życie. Justyna Steczkowska, Leszek Możdżer i Dziewczyna Szamana. Thank you. jak kapłanka diabła, chcę u stóp szamana spać. Byle nie ja, byle nie ty, byle nie ja, byle nie ty. To były niezwykle kojące, tajemnicze i przestrzenne frazy. Niech Państwu ta energia towarzyszy przez najbliższy czas. Ja mam nadzieję do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy. Julia Sawicka-Kotomska.